Yeah. Play on your favorite radio station. Yo, party people, la mulți ani, Moș Nicolae. Ho, ho, ho, ho. Bună seara, bine v-am găsit, DJ Axiolix, Nicolae împreună cu noi. Da, începem Kiss Kiss in the Mix, varianta de Moș Nicolae. Avem Nica Marera și Alinca imediat. Get Alive. Cu ocazia asta să-i spunem la mulți ani și lui Nica Marera. Ne întâlnim și cu Plain Winnie, Bibi. Și puțin mai acolo avem Maximilian, Sofie. E sofisticată, mă. Cum se îmbracă, mă. Sofisticată. Dăm chiar acum startul SMS-urilor 0722 20 60 20. Așteptăm dedichisurile voastre acolo. Iar acum 40 de minute non-stop hits. Kiss FM. Doar hituri. I'm lost in dreaming without you, pink on love. Nouă sună foarte bine, dar acum e momentul să luăm primele dedichisuri care vin prin SMS la 0722 20 60 20. Nu înainte să vă spunem că ne aflăm în cele 40 de minute non-stop hits. Salut Costi din Poinarii Apostol, vreau și eu o Elise so azi, so, nu știu ce avem, John Puzzle vrea să zică cu Elise, da? So far so good. Pentru sora mea cu mesajul la mulți ani și multă sănătate, în sănătoșire gramnică, lui Alex Chopperul. Deci e Chopper, nu așa oricum. Hello, vreau și eu un dedichis pentru colega mea de apartament. Narcotic Sound, Kiss FM number 1, zice Ovidiu din Bacău. Mulțumim mult, salutare, sunt un mare faraon, nu cred așa ceva. Sunt un mare faraon. Am făcut și piese pe nume Florentin și invit pe prietenii mei dragi pe Kiss FM, pe Andreea din Predeal, Bogdan Giurgiu, Camelia, Alina și Silvia. Cel mai mana ID. Sunt un mare faraon. Hello, sunt Ana din Ploiești. Vreau și eu Lucenzo, Dansa cu Duro și un călduros la mulți ani pentru toți cei care poartă numele de Nicu, Nicoleta, Pupici. Sigur că da, le spunem și noi cu o dată la mulți ani celor care sunt astăzi în mare sărbătoare de Sfântul Nicolae. Așadar, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, bam, bam, bam, bam. 40 de minute non-stop hits, continuăm cu una mai veche de la Park Place, Out of Time. Maximilian vine cu Sophie. Și ne întâlnim și cu Marchiz, o piesă nouă, nouță, se numește Take My Love. La Kiss FM, ascult doar hituri.

Ascult doar hituri, continuăm cu 40 de minute non-stop hits. Până atunci să vă spunem unde ne vedem în acest weekend. Cu partiurile DJ Young, Kiss Kiss in a Mix Party. Sâmbătă voi fi în Club Berlin, din Sascut, lângă Bacău. Iar partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu, vineri suntem în Club Extrem din Focșani, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM din Club Sky Iași. Se pare că weekendul ăsta toată lumea e în zona Moldovei pe acolo. Da, o să fie foarte, foarte tare petrecere Kiss FM, desigur, în weekend. Facebook.com/KissFM România. În câteva clipe dăm startul dedichisturilor acolo. Până atunci, Lucky Man Project, Pumpin', Jeremiah și 50 Cent, Down On Me, și John Puzzle cu Elise vin cu So Far So Good, că tot ne-ați cerut piesa asta la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olic împreună cu voi până la ora 22 la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olic. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olic. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night. My body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. All night, baby.

So far so good. Olix se juca cu IQ-urile. Da. Îi lipsesc niște filtre, vrei niște filtre? Are cineva niște filtre pentru Olix? Știu unde să pun niște filtre la bucată undeva. Să căutăm pe ocazii. Filtre la kilogram. Ne ocupăm chiar acum de dedichisurile primite de la voi pe facebook.com/kissfmromania. Ștefan, pentru puișorul meu scump, că e la școală acum. Și pentru voi, toți cei care ascultă Kiss FM, la mulți ani celor cu numele de Nicolae. Natalia, hello băieți, vreau dedicație pentru tatăl meu Nicușor cu ocazia zilei onomastice și pentru invitații noștri din această seară, să fie la mulți ani și din partea noastră. Să vă trăiască! Alex zice așa, pentru toți prietenii din România, ne vedem în țară de sărbători. Alex din Italia, oh, spor la treabă acolo. Nico Marinescu, pentru tine special și pentru preferatul meu din echipa Kiss FM, zice Mr. Boba. Oh, frumos! Pentru tine special, adică noi doi, să înțeleg, nu știu care, la care se referă. Ana zice... Ana zice așa, bună Olix, aș dori și eu ca toate melodiile din această seară să fie pentru cei care astăzi îți sărbătoresc ziua numelui, pentru cea mai bună prietena mea și, în ultimul rând, pentru voi vă doresc o seară plăcută. Eu am înțeles acum de ce zice bună Olix, că eu am dat postarea, eu am dat start de rechis. Deci despre tine era vorba. Am înțeles, foarte bine, încheiem acum 40 de minute non-stop hits. Și ne întoarcem cu încă 3 piese mixate, DJ Anghi astăzi la butoane, facem o pauză scurtă și nu uitați, la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss FM, asculți doar hituri. Back to the mix. Back to the mix, back to the party, la Kiss Kiss in the mix, I follow reverse. Să vă spunem că avem podcastul updatat la zi, e ultima ediție, inclusiv cea de ieri, o găsiți pe kissfm.ro/kkm, intrați acolo, le puteți descărca și le puteți asculta gratuit. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre, intrați pe olix.ro și pe ovidiusenescu.ro pentru articole foarte, foarte, foarte interesante. Follow reverse, după care ne întâlnim cu Voxis, I Just Wanna și Tom Boxer cu Morena și Jay Warner vin cu Deep in Love. La Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. Yo! Some boxer. Să vă spunem de vedete face-to-face, că astăzi la Kiss FM a fost invitată Ellie White. Ea a fost până în programul nostru, adică la Andreea Remețean în program. A stat, au povestit și Ellie White în principiu a povestit cu ascultătorii noștri de pe facebook.com/kissfmromania. Găsiți detalii și poze pe kissfm.ro la secțiunea Hot on Kiss FM. Ellie White invitată la vedete face-to-facebook. Și tot pe site-ul kissfm.ro aflați cu cine visează Ellie White să facă un duet la un moment dat. Bun, ne toacem repede cu următoarele 40 de minute non-stop hits. Vom intra în ora a doua de Kiss Kiss in the Mix. Cu DJ Anx și Olix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Kiss FM. Yeah. Play on your favorite radio station. Gata, e o fix. Intrăm în ora a doua de Kiss Kiss in the Mix de astăzi. Începem chiar acum 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix cu Rihanna, We Found Love. Avem și Liviu cu Mona, Sweet Love. Și puțin mai târziu devenim liberi cu Dan Bolan, Freedom! Star SMS-ul 07 22 20 60 20. Kiss Kiss Remix, DJ Anx și Olix. Începem ora 2. Kiss FM. Asculți doar hituri. Olix, Olix, Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Yellow diamonds in the light, I was standing side by side, as a shadow crosses mine, what it takes to come alive. I'm Sweet Love. E momentul să luăm alte dedicații care vin prin SMS la 0722 20 60 20 la Kiss Kiss in the Mix. La mulți ani pentru toți cei cu numele de Sfântul Nicolae. La mulți ani, tati, vreau și eu melodia Dumbbell and Freedom, zice Marius. Ce mai avem de la Eddie din Pitești pentru nepoțica lui Nicoleta Rahisa, care s-a născut astăzi, de Sfântul Nicolae, cu mesajul să ne trăiești cu melodia Don Omar și Lucenzo, Dansa Guduro. Sunt Samuel din Vaslui, vreau și Oxonia, Copacabana. Astăzi este ziua mea, vă mulțumesc și vă iubesc foarte, foarte mult. Ok, o să vine cu siguranță puțin mai încolo. Mai avem încă unul, sute și mai tare, Ionuț din Fulga. Vă salut, Kisomanilor! Kisomane! Avem Celia, remixul Club Sahara pentru Easy Club. O să ne întâlnim și cu Guess Who și de Moga, tot mai sus. Și pentru că ne-a șerut piesa, Dumbbell vine cu Freedom. La Kiss FM, ascult doar hituri.

piesa asta. Sună foarte bine și acum, chiar dacă e deja mai veche, nu? Continuăm 40 de minute non-stop hit și ne întâlnim imediat cu o piesă mai veche de la Robert Georgescu și Lara, Beside You. După care vine Raluca, Out of Your Business. Și ne întâlnim și cu Jamie Woon, o piesă care ne place maxim, maxim, maxim, Shure se numește ea. Avem un remix românesc de la DJ Kos. Până atunci să vă spunem că puteți intra pe facebook.com/KissFM România. În câteva clipe vom da startul dedicațiilor acolo. O să fie rândul meu să postez acolo frumos locul de dedicație și voi să le lăsați cât mai scurte, cât mai haioase, fără să vă repetați. Da, și vă mai spunem că astăzi la Vedete Face to Facebook a fost invitată Ellie White. Găsiți poze plus mai multe informații despre ea pe site-ul nostru pe kissfm.ro. Dacă nu ne ascultați în FM sau dacă nu mai puteți să ne ascultați în FM, de asemenea ne puteți asculta pe site-ul nostru pe kissfm.ro/live și tot de acolo puteți să descărcați aplicațiile pentru iPhone sau pentru telefoane cu Android. Foarte simplu. Hai să continuăm mixul la Kiss FM. Asculți doar hituri. Hit ascultat prima oară la Kiss.

Foarte tare piesa asta, foarte multă lume în o cere, începe să prindă ușor, ușor, Jamie Woon, Shura. Cu o mică întârziere am dat startul dedichisurilor pe Facebook, e timpul să le lăsați acolo la postarea lui DJ Young și nu uitați regulile noastre pentru dedichisuri. Da, să fie cât mai haioase, cât mai scurte și fără să vă repetați, pentru că le citim numai pe cele mai interesante și cele care spun ceva. Asta pentru că n-avem voie și nici nu vrem să ne lungim foarte, foarte mult cu cititul de dedichisuri. După o pauză scurtă, vin dedicațiile de pe facebook.com/KissFM România la KissFM. Încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hits pentru că asculți doar hituri! Asculți doar hituri! KissFM. Back to the mix! Back to the mix, back to the party! Hai încă trei piese mixate înainte de ora 9. Și ne ocupăm și de dedichisurile de pe facebook.com/KissFM România. Relu, Alina, aș vrea o dedicație de la Calu pentru diriga mea. Poate în luna asta se face și ea mai bună și nu ne mai dă să scrie de 10 ori fiecare chestie pe care nu o știm, că mă doare capul și pentru voi, fără cuvinte, țineți-o tot așa. De 10 ori? Zi mersi că e doar atât. Teo zice pentru Iulia cu mesajul, baftă în continuare la lucru. Laurenții Ionescu să fie pentru vărul meu, Georgian, căruia îi urez succes la învățat și pentru voi și pentru... să o țineți tot așa în continuare, sărătări din satul mare. Elena zice pentru bună băieți, vreau și eu un dedichis pentru Moș Nicolae care vă ascultă din bucătărie. Mulțumesc pentru cadouri și pentru bani. Avem... Să fie! Avem super petrecere în acest weekend. Partidul Kiss FM se întâmplă în felul următor cu Olic și Dan Fințescu, vineri în Club Extrem din Focșani, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM din Club Sky Iași. Și tot sâmbătă Kiss Casino Mix Party, DJ Young în Club Berlin din Sascut, lângă Bacău. Rino și Silvia vin chiar acum, Feel in Love, DJ Bone Remix. New Remix. Și Around the World de la Claudette și Sony Flame. Și o să ne întâlnim și cu Adele, Someone Like You. La Kiss FM, asculți doar hit-uri in the mix. I'm flying, but I'm lying, lost without you both. I'm not hiding, cause I'm dying, cause I miss you so. Cause I'm dreaming of you. I'm not lying, it's true. Cause I miss you so. I'm not lying no more. Cause I feel it. I feel in love in love with you. Cause I feel it. I feel in love and that is true. Cause I feel it. I feel in love in love with you. Adele, Someone Like You, Tenebrae Remix. Sună foarte, foarte bine acest remix. Și pentru că tot e ziua de Moș Nicolae, hai să le facem o surpriză celor de pe Facebook. Hai să citim restul de dedichisuri rămase, bine, selectate pe sprânceană, ca să înțelegeți. Da, la postarea mea de acum un sfert de oră să fie pentru toți cei de la Căminul Candemir din Târgu Mureș, care se distrează într-un mare fel împreună cu cei de la Kiss FM. Și băieții de la Stighișoara, non-stop, zice Daniel Belean. Mai avem încă unul de la Bianca, Alexia Duru. Hey Kiss FM, cum stați cu pregătirile de Crăciun? Un dedichis pentru toți cei care se pregătesc pentru Crăciun. Să aibă spor la cumpărături și la împodobitul bradului, pupici! Zice Nicoleta așa, bună băieți, vreau să dedic și eu o melodie antrenantă pentru mine, în primul rând că este ziua mea și pentru toți cei cu acest nume. Moșul nu a venit la mine, dar mai aștept până mă plictisesc și îl iau la bătaie când apare. Aulă. La mulți ani. Maria Ștefana pentru Ionuț și Laurita, care își unesc sufletele la le urmărim un... Ce? Le urăm un wall beton în seara asta live în Kiss FM de la 22. Vă mulțumesc! Ionuț zice să fie de la mine, Ionuț din Buzău, melodia Grasul XXL, la las omul de toți prietenii mei din Pârșcov, sau da, am zis bine, da. Și de sub Buzău, baftă în continuare. Uta Ionela pentru mine, că mă cheamă Nicoleta și am fost cu minte și a venit moșul la mine. Și pentru Alex din Târgoviște cu mesajul, la mulți ani! Și Lorena, salut băieți, la mulți ani celor ce poartă numele de Nicolae, Nicu și alte derivate. Vreau și eu un dedichis pentru mama mea și colegii de la liceul de marină Galați, special pentru 11A, vrea Ina, Endless. Uite și cei de la Facebook, îți mulțumesc că ai folosit, că ai oferit feedback. Foarte frumos, poți, bun. Poți să anulează această acțiune sau să o denunță ca fiind abuzivă. Da, nu vă spunem ce am făcut de fapt. Bun, da. E timpul să facem o scurtă pauză, vine și piesa Non-House de la ora 9, piesă foarte frumoasă asta, că tot am avut în București o vreme destul de urâtă astăzi. Iar după 9 intrăm în cele 3 ore de Kiss Kiss in the Mix de astăzi, adică în următoarele 50 de minute non-stop hits la Kiss FM. Asculți doar hituri. Asculți doar hituri Kiss FM. Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Aha, aha. Rihanna. Good girl going back. Take three. No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather, and cheap vibes are better. You know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back, with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. We'll Hey Party People, 9:04, intrăm în ora a treia, auzi mă? N-am mai avut noi 4 ore de emisie de mult timp. Acum 2 ani aveam un program de 4 ore, adică 50 de minute non-stop hits. Ne ocupăm pentru început de mesajele primite de la voi, 0722 20 60 20. Bună seara, aș dori o dedicație pentru Alexandra din Ardud, județul Satu Mare, din partea lui Vlad. Și pentru Geo, să nu mai plângă că a pierdut Dinamo, ok? Hello Kiss FM, din partea mea Florin, pentru cea mai bună prietenă Elena, care este cam supărată. Vreau și eu, Alexandra Stan, 1 million, vă rog, sunteți cei mai tari. Salut Kiss FM, din partea mea așa mai fost, de la Alex din Slobozia, pentru toți ascultătorii Kiss FM, pentru toți cei de pe Facebook, pentru toți prietenii mei, vreau și eu, Alex Velea Whisper, și la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi! De la Andrei din Craiova pentru Nicoleta, la mulți ani și te iubesc foarte, foarte mult. Și de la Roxanel cu dedicație pentru struiarea mea. Stăm și facem proiecte pe muzica voastră, dar și pentru iubii din Danemarca, te iubesc, Kiss, sunteți cei mai tari. Arash și Elena pe început de oră, Broken Angel, DJ Alligator în DJ Young Remix. Da, DJ Sava și Raluca Sunshine. Și ne întâlnim și cu Rihanna, Man Down, remixul de la Andino Damasi. La Kiss FM, asculți doar hituri. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only, broken angel. Come and save me before I fall apart. چشم من گریه نده، نه نمیتونم بدون تو Beyoncé pentru Rihanna, Man Down la Kiss Kiss in the Mix. Suntem în ultimele 50 de minute ale programului nostru de astăzi. E marți, așa că vă spunem despre aplicația Fresh Forty. Trebuie să intrați pe kissfm.ro/ft40. Acolo puteți să faceți inclusiv topul cu mâna, cum se zice. Aveți propriul clasament, trageți de piese cum vreți, în ce poziție vreți voi, puneți ce piese unde vreți și la final trimiteți topul. Ideea e că neapărat trebuie să apăsați pe butonul acela de trimitere a topului. Andreea Berghia ia toate topurile primite de la voi, le sincronizează, le pune una peste alta și ce iese, ascultați sâmbătă de la ora 10 împreună cu DJ Almud, prezintă ei doi Fresh Da Forty. În câteva clipe dăm startul dedichisturilor pe facebook.com/kissfmromania, acolo unde ne apropiem cu pași repezi de 500 de mii de like-uri, mai avem vreo 7000. Să vorbim cu Ina, să ne dea din fanii câțiva acolo. Da. Da. Măcar așa, o bucățică, nu? Dar avem chiar acum Missing You la Kiss Kiss in the Mix. Shampoo și Alexis Jordan imediat, Got to Love You. Și Welcome to Saint-Tropez la Kiss FM. Asculți doar hituri. Salut, sunt Tara, iar tu asculți Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.

Welcome to Saint-Tropez. Kiss Kiss in a Mix. Azi e marți, mai avem două zile până când o să zicem dacă e joi, e weekend la noi. Și în weekend, seara între 7 și 10, de vineri până duminică, se întâmplă Hit Hit in the Mix. A zis de vineri până duminică, da? Da, da, da. S-a apropiat, da. De luni până duminică. De vineri avem, da, hit, de vineri până duminică, Hit Hit in the Mix cu Mr. Boba și DJ Jansi. Așa încât ceea ce auziți de luni până joi cu noi, aveți în weekend varianta Boba Jansi, tot așa cu dedicații și mixuri. Hai să ne ocupăm acum de o altă tură de dedichisuri de pe facebook.com/kissfmromania. Nicoleta, pentru mine cu ocazia zilei mele de naștere și de nume, la mulți ani partea noastră. Uta Ionela, parcă a mai fost Uta Ionela, pentru toți cei care au fost cu Mincea, a venit moșul ei, și pentru Alex, să nu fie supărat că nu a venit moșul. Teddy Duțu, hey kids, frate, dedicație pentru cei de la școala 38 din Galați, suntem cei mai tari, clasa 7C, vă iubesc foarte mult. Miruna, de la Miruna pentru Geox, cu mesajul te iubesc mult și pune și inimioară, foarte frumos. Avem și Cătălin, o dedicație de la Cătă pentru toți schisomanii de pe Facebook, vrea să asculte Free de la Sava și Andrea D. Ce mai avem? Gabi Andronic, o dedicație pentru Naționala României de handball, care a început partida cu Japonia acum câteva minute. Bravo, baftă lor! Brain over me! Avem și Fly Project cu muzica. După care ne întâlnim cu Sarah Zink, Ninja, varianta Kiss Kiss in a Mix Edit. La Kiss FM, asculti doar hituri!

repriza R&B Hip Hop cu piesă la 128. Da, trebuia și una de asta ca să revenim la normal. Ușor, ușor se apropie weekendul și o să tot auziți mixuri de genul ăsta din partea noastră. Uite că ușor, ușor intră și Marian Boba pe ușă. Dar până să vină Marian Boba, hai să vă spunem repede unde ne întâlnim în acest weekend. Sâmbătă, Kiss Kiss in the Mix Party, adică DJ Young. Am să fiu în Club Berlin din Sascut, lângă Bacău, în vreme ce partidul merge. Partidul Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire vineri în Club Extrem din Focșani, iar sâmbătă suntem în direct pe Kiss FM cu Marian Boba în studio din Club Sky Iași. Marian Boba, partidul merge mai departe. Iartă-mă, Ovidiu. Da, Marian Boba, acest one man show the weekend, nu? Nu, acest one man show. Oameni show. Sau all day show, da, no. All week show. All este week show. Maratonul ceva, ar trebui să-ți faci o pentru sâmbătă seara maraton. Da, da. La, având de vedere că ai 9 ore în studio. 9 sunt? 9 ore? Au fost și 10. Și au fost și 11. Ești la Hit Hit in the Mix, nu? Sâmbătă, să spunem așa. După aia vine urmă de partid, după aia vine partidul. Știi care e cordul meu? Și după aia Marian doarme pe canapea. De 11, de 11 ore. Mamă. Acum, nu mai știu, vreo 2 ani. La Kiss. Da, la Kiss. Se începea de la 6, începeam programul de la 6 seara. Și ați avut voi o idee să stăm până la 5 la partid. Da, apropo de Mr. Boba, care... Bine, acum da. Se vaide, nu se vaide. Nu mă vai, când, mă laud. Și când cumulează 4 salarii. Unul al meu, două ale voastre și de la Fințescu. Da. Rămâneți cu Mr. Boba, urmează Kiss in the Night într-o 2 minute, dacă nu-i mai luăm din program, dacă nu-i mai mâncăm din timp, nu? Noi da. Îi plătiți, asta se știe. Uite, vezi? Știi ceva de subiectul serii? Moș Nicolae și azi? Habar n-am, poate știți voi, chiar vreau să vă întreb. Moș Nicolae a fost ieri. Subiectul. Eu zic să-i întreb cum se pregătesc de sărbătorile astea de iarnă. Să-i întreb ce fac oamenii de Revelion, că deja începe nebunia. Da, sigur. Toți știu pe unde merg și au luat bilete. Iat. Da? Ok, asta e subiectul serii, uite, l-am găsit. Asta e Litovic. Eu tocmai am aflat ieri cineva sta în studio de Revelion aici. A, da? Da? A, da? Nu spunem, da? Ia spunem încă. Și mie. Surpriză. Bine, hai că nu-ți cine o să fie? Zi-ne și nouă acum. A, bine, stai că Olic se dă de gol, Olic nu știe să țină un stai, secret. Stai, stai și din direct, stai așa. Da. Hai, seara bună să aveți, uite, e 10 fără 30 de secunde, Marian Boba vine la Kiss in the Night în câteva clipe. La Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss FM. Asculți doar hituri!